А потым у дзверы сыпанула сапраўдная дзіцячая калатэча. Мсціслаў, яденька клейна, Янка, чорны як чобат, і неўтаймавана вясёлы. Ногі, рукі, усмешкі, віск, смех.